طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهم meselelerden arkadaşlar bir de budur ki insan mümin sabit kalmak için sabit əhlinin sifətlərini bilməlidir. Yəni, müminlərin sifətlərini bilməlidir. Biz bilirik ki, Allah subhanahu teala bizi Allah'ın inanan üçün yaradıb. Əvvəlimiz etiraf eləmişik Allah'ın varlığını, iman gətirmişik ona. Və biz bilirik ki, insanlar Nuh aleyhisselam vaxtına zaman tohid dinində idilər. Yəni, tək Allah'a ibadət edirdilər. Lakin ondan sonra biz görürük ki, şirk girir, insanlar bölünür, peyğəmbərlərdə ayrılırlar. Həmçinin bu bizim ümmətdə də baş verir, bu ayrılma. Və bu da qəribə deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə demişdi ki, ümməti 73 yerə bölünəcək. Bir rivayətdə gəlir ki, necə hakim rivayət edir ki, o ümmət önləndə biri salamatdır, biri cənnət əhlidir. O da hansıdır? Dedi, cəmaatdır. Necə, Şeyx Albani də səhih görür bu rivayəti. Həmçinin başqa rivayətdə də o cəmaatı şərh edir. Deyir ki, kim mənim və mənim sahabələrim yolundadır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə bizə deyir ki, ümmət bölünəcək. Bölünəcək. Fikirlər ayrılacaq, əqidələr ayrılacaq. Lakin, haqq əhli olacaq. Necə başqa hədislərdə də buyurur ki, qiyamətə haqq əhli var, bir tayfa. Onlara heç bir şey zərər verməyəcək. Onlar daima qalib gələcəklər. Ona görə soruşanda İmam Əhməddən ki, onlar kimdir? Dedi ki, əgər hədis əhli deyirlərsə, bilmirəm kimdir. Və Peyğəmbər biz bilir ki, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə deyib, bölünmə var. Və lakin həmçinin bildirib ki, o bölünmənin içində haqq kimdir? Və mömin gəlir çalışmalıdır, o haqq əhlini axtara, tapa. Və o haqq əhlinin sifətləri var, əlamətləri. Necə Oğuzay rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər salsın, sahabələrin 5 dənə sifəti var idi. 5 əməl sahibilər, əsasən. Ən birinci cəmaatda idilər. İkinci meçidlə bağlı idilər. Üçüncü sünnəyə tabi idilər. Dördüncü Quranı tilavət edən idilər. Beşinci də Allah yolunda cihad eləyənlər idi. Yəni, bu əhli haqqın sifətlərindəndir. Əlamətlərindən, əhli sünnə məcmanın. Və ona görə o sifətləri öyrənmək lazım. İnsan nə üçün lazımdır? İnsan sabit qalsın deyə. Çünki əhlüsünü malcama görürsə əqidəsindən danışanlar çoxdur. Hətta əşarilər deyir ki, biz əhlüsünü malcamayı. Möhtəzillərdə hətta rafsilər deyir. Rafsilər deyir ki, əsl əhlüsünü malcama bizi. Təsəvvürlə, yəni bu cür qarışıq bir vaxta müsəlman mömin sələfi necə o əsaslar bilməlidir ki, hətta salamat qala. Şəhərdən məsələlər elə oxşardır ki, elə incəliklər var ki, biraz fikir verməsən, geysə hansı firqəyəsə, hansı firqəyə geysə. Bəzi məsələlər diqqət istəyir çox, mövqə istəyir səndən. Ona görə ən əsas sifətlərindən məsələn, Əhlüsünnə və cəmaanın iman məsələsində. Elhamdülillah, Əhlüsünnə və cəmaa iman məsələsində deyir ki, iman qəlblə demək, qəlblə təsdiqləmək, dillə demək, əməllə göstərməkdir. Bu, Əhlüsünnə və cəmaa sifətlərindəndir. Ola bilsin, bəzi firqələr bunun için, məsələn, xavariclər də bunu deyir və ya başqa əqidə sahibləri. Lakin biraz şərhdə onlar ayrılırlar bizdən. Məsələn, biz deyirik ki, əhlüsünə olacaq, iman mərtəbələrdən ibarətdir. Bitov deyil. Yəni, əgər imanın bir hissəsi getsə, o demək deyil, iman getdi hamısı. Necə küfrün də mərtəbələri var, zülmün də mərtəbələri var, bidətin də mərtəbələri var. O demək deyil, bir yəni sifət olsa birində gedir hamısı. Amma xavariclərlə, başqa firqələrlə müqayisə eləsək, baxmayın, onlar da əhlüsünə kimi deyirlər bəzi şeyləri, ancaq təfsilatda fərqlənirlər. Təfsilatda nədir? Onlar deyirdi ki, xavariclərlə, murcilər, onlar deyir ki, iman hissələrindən ibarət deyil. İman bitovdur. Bir səs getdi, hamı getdi. Aydındır. Fikir verirsən, ona görə burada biz nə çıxardırıq nəticə? Təfsilatda gedmək lazımdır. Bəzən, ümumən, deyilən cümlələr insanı çaşdırır. Ümumən, deyilən sözlər insanı çaşdırır və xüsusən də adam əgər mütəməkkində ölsə, əqidədə, əqidəni yaxşı oxumayıbsa müəllim yanında, bilmir necə, onu hansı istiqamətdə istiqamətləndirsin. Və ona çaşır fikirlərində. Xüsusən də bəzi məsələlər var, yenə deyirəm, bəzi firqələrin qövləri oxşuyur bu məsələyə, bizim sözlərə. Lakin təfsilatda fərqlənir. Necə özünü də görürsən. Həmçinin biz deyirik ki, əlhamdülillah, iman qalxıb düşür. Həmçinin biz deyirik ki, günah imana təsir edir. Günah imana təsir edir. Demirik ki, hamısını aparır günah eləyən kimi, xavariclər kimi. Həmçinin demirik ki, neynəsə də iman elə təsirsiz qalır murcələ kimi. Deyirik, yox, iman, günah imanı təsirləyir, zəiflədir. Və deyirik ki, qalxıb düşür. Yəni, bu bəzi iman məsələlərinə aiddir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, iman 70 və neçə mərtəbədən ibarətdir. Ən yuxarı mərtəbəsi nədir? Lə iləhə illallah. Ən aşağı mərtəbəsi nədir? Yoldan insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan qırağa qoymaq. Və sonra deyir ki, həya da imanın nədir? Bir mərtəbəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədislə elə göstərir ki, iman dillə demək. Çünki iman nədir? Lə iləhə illallah dillə demək. Qəlblə təsdiqləmək. Qəlb nədir? Həya. Həya qəlb əməllərdəndir. Və həmçinin nədir? Əzalarla da əməl, yolda əziyyət verən bir şeyi götürüb qırağa qoymaq. Şəhərsən, dinləndirmək, qəlblə təsdiqləmək, əməllə göstərmək. Ona görə, qardaşlar, iman məsələsində indi qussa müxtəsər, bu da bizim mövqeyimizdir. Bunu bilməlisən, bu mövqeydə olmazsa hətta başqalarına seçilmək üçün. Həmçinin, qardaşlar, yəni, əhlüsünə var cəmanı, yəni, seçən əməllərdən sünnəyə tabi olmaq. Sünnəyə tabi olmaq o deməkdir ki, bidətdən uzanmaq, uzaqlaşmaq. Bu da mühümdir. Yəni, bizi fərqləndirəndir bu məsələlərdə. Ona görə, məsələn, ne üçün bizə vahabi deyirlər və ya bizə qeyri-adi baxırlar? Çünki məhz sünnəyə tətbiq elədiyimizə görə, sünnəni dediyimizə görə. Çünki özünü də görsən də, cəmaat bilmirdi belə şeyləri, sünnədən uzaqlaşmışdılar. Bidət bürümüşlər yəni. Lakin o vaxt əlhamdülillah sünnə tətbiq eləyənlər gəldi, cəmaatı qəribə gəldi. Elə bildilər ki, bu nəsə yenidir. Elə bildilər ki, bu saqqal, elə bildilər balaq, elə bir iki dənə şeydir, zahirdə onlar gördüyü. Elə bildilər ki, bu nəsə yenidir. Bu nəsə, bəzilər dedilər ki, bu 5-ci məzhəbdir. Bəzilər dedilər ki, İngiltərədən cəstadır, İngiltərənin siyasətidir. Və s. və s. Amma avamlar oxusalar, görsələr, görərlər ki, bu məsələlər hər bir məsələdə var. Hətta elə məsələlər var, bu məsələlər daha şiddətlidir. Məsələn, saqqal məsələsində şiə məsələ daha şiddətlidir. Çünki bəzi rivayətlərində əhl-i beytin, onlar dediyi məsumların, bizə görə məsum deyirlər onlar, məsum bizə görə peyğəmbərlərdir. Cəfəri Sadiqdən rivayətdə gəlir ki, saqqalından götürən kafirdir. Bizdə elə hədis yoxdur rivayətə. Hə? Elə vahabi qasələ, əsl vahabi olardı. Saqqalına gəl. Ona görə cəmaat bir sənə avamçılıqdır. Ona görə cəmaat bilmirlər. Ona görə sünnə görəndə qəribə gəlir. Lakin əlhamdə yavaş-yavaş səbir, səbirdən yavaş-yavaş əlhamdülillah artıq öyrəşirlər sünnəyə. Artıq cəmaat bilir ki, hə, bu İngiltərə cəsu gətirməyib, bu 5-ci məsəldir, bu Peyğəmbər səhs deyib. İndi kim eləyir, kim eləmir, daha öz işdir. Daha öz əsləm, əlhamdülillah. Yəni, əhl-i sünnə var, cəmaat bu məsələdə var, həmçə əlamətlərindəndir, seçilən əlamətlərindən, firqələrin içində. Həmçin, qardaşlar, məsələlərdən həmçinin cihad məsələsi. Yəni, indiki zamanda nə üçün bu fərqli əlamətləri deyirik? Çünki özünüz də bilirsiniz ki, yəni bu saat ən böyük problemlərdən biri budur. Ən böyük problemlərdən biri budur. Cihad məsələsi. Çünki müxaliflər, özlərini əhlüsünə var cəma deyənlər, bu məsələdə biraz başqa mövqəyə tutublar. O da nədir ki, cihad fardula indi və onlar elə başa düşüblər ki, cihadı daima cihad eləmək lazımdır. Daima döyüşməlisən. Heç ki, cihadı inkar eləmək, əlhamdülillah. Biz cihadı inkar eləmirik. Lakin cihad, biz deyirik ki, cihadın qaydası var. Şərtləri var. Və deyirik ki, cihadın növləri də var. Bəzi növləri fardoleyn olur, bəzi növləri fardol kifay olur. Hətta elə vaxt olur ki, cihad eləmək də haramdır. Şəriətdə var belə şeylər. Əgər biz görürük ki, bunu eləsək, bizə laf zərər olacaqsa, onda eləmək olmaz, haramdır. Necə ki, dəvət bəzən haram olur. Əgər görsün ki, sənə dəvətin zərər gətirəcək, necə İbn-i Qeym deyir, rahimə Allah. Ona görə əlhəm də Zadül Məhatda İbn-i Qeym, rahimə Allah, cihadın 14 növündən danışır. Yəni, təsəvvürlə ki, elə dərəcəyə çatıb ki, o cihad deyənlər, onları deyəndə ki, nəfsi cihad sən gülürlər. Yəni, nəfsi cihad olub heç nə. Deyirlər, ha, buna var nəfsi cihad, qorxaq, murciə, nəlim, harası işləyir, nəlim, fırradır, nəlim, nə. Nəfsi cihad məyər oyuncaqdır. Mən sizə deyirəm ki, nəfsi cihad o döyüş cihadından da ağırdır. Elə adam var, görürsən ki, döyüşür, yaxşı da döyüşür. Amma gəlir, görürsən ki, günahları nəfsini dözmür. Görürsən? Nəfsi cihad belə asan gəlməsin, qardaşlar. Ona görə o danışanlar ki var, onlar əslində o başa düşmürlər əslində məsələni. Və əsas da dəlillər nədir? Məsələn, hissiyat, hissi məsələləri toxunurlar. Məsələn, orada bizim bacılarımızı belə edirlər. Bəs bizim dediyimiz nədir? Bizim istəyimiz nədir? Bizim hələ məqsədimiz də budur ki, ara, ona görə bunu eləməmişdən qabaq, papavı qoy, otur qabağa fikirləşmək lazımdır. Bunu eləyəndən sonra fikirləşmə. Bəs bu belədir də, müharibə belədir. Sən onları belə eləyəndə, onlar sənə gül verməyəcəklər. Onlar sənə 5 qat eləyəcəklər. 10 qat. Ona görə İbn-i Teymiyyə deyir, rahiməhullah, əgər düşmən qüvvətlidirsə, onları özüvə vadar eləmək ki, sənə hücum eləsinlər. Ona görə fikir verir Manqolların gəlişinə. Manqolların bir dənə İbn-i Kəsir rahiməhullah oxu o hadisələri o vaxtı. Manqollar necə başladılar? Manqollar oturmuşlar öz yerlərində. Xavarəzmə, müsəlmanların torpağıdır. Xavarəzmə əmiri eşidir ki, Manqollar gəlib tacirlər. Üstlərində pul, qızıl, zar, hər şey. Xavarəzmə əmiri deyir ki, öldürün onları, pulları götürün. Görürsən? Gəlib öldürürlər, pullarını, qızılların hamısını götürürlər. Xəbər gəlir çatır Çingiz xana. Adam göndərir səfir. Deyir ki, siz bunları nəş öldürmüşsünüz də? Səhvən olub, yoxsa nə? Səfir də öldürür Xavarəzm əmiri. yığır qoşunu. Neçə min adam müsəlman ölür o döyüşdə, bəlin birinci döyüşdə. Manqollar da elə vəhşi kimi olurlar. Bunlar məqsəd olmur dövlət qurmaq. Əslində oturmuşlar öz yerlərində. Nəticə nə olur? Gəlirlər, xilafəti, xəlifəni öldürürlər. Müsəlmanları zəlil günə qoyurlar. Bağdadı dağıdırlar. Bağdadacan gəlirlər. Dağıdıb tökürlər yani. Hətta elə müsəlmanlar elə zəlil olur ki, düzür müsəlmanları deyir, yıxılın yerə, indi istəyir başlarını kəsməyə, görür ki, xəncəl yoxdur. Deyir, yanıb saat gəyib xəncəlimi gətirib kəsəcəm başınızı. Hamı heç kəs durmur. Hələ zəlil olurlar, hələ gündə olurlar. Səhv attım. Görün, bir dənə səhv nə nəticəyi verdi, nə cür nəticələr verdi. Artıq elə bilirlər ki, cəmal qutardı, xilafət, İslam getdi. Sadəcə bir şey nə yaxşı olur, onlar məqsədləri dövlət zad olmur. Din yaymaq zad. Vəhşi kimi olurlar, gəl dağda tökürlər, çıxıb gedirlər. Ona görə, əlhamdülillah, biz deyirik, cihad var İslamda. Cihadın yeri böyüdür İslamda. Lakin deyirik ki, cihadın qaydası var. Cihad belə deyir, 5-10 nəfər yığışsın, özlərinə əmir təyin etsinlər, sonra cəmaat hamısı məcbur eləsin ki, bu əmirə tabi ol günəsən. Və bilirik ki, tələb var cihad. Cihadın şərtləri, tələb cihadının şərtləri ağırdır. Həmçin, müdafiə var. Biz demirik, müdafiə cihadı var, əlhamdülillah, indi də ola bilər. Müdafiə cihadı fərdi də ola bilər cəmaatla da. Fərdi, məsələn, sənə gəliblər evvə. Heç kəs demir ki, zəng elə bilən valideynlə icazə al yenə. Orada sənə icmadır ki, fardolən də orada sənə özü qoruma aləvi. Amma sakitçilikdir. Yığılırsan dəstə, çəkilirsən, cihaddır deyil o. Hərdən patladırsan haransa. O heç nə düzəlməyəcək. Əslən, belə düzəlməyəcək axı heç nə. Haransa patladırsan bir iki nə, özlə metroda, nə bilim, bazarda, nə bilim, şeydə. Ölənlə heç müharibin heç bir dəxli yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur əslən. Heç onları dindirsən ölənləri, dindirsəydin, deyərdilər, ala, biz istəmirik, qardaş, o müharibəni də qəbul eləmirik, biz tənqidi veririk, heç istəmirik, uşaqlarımı da göndərməyirik ola. Və bu cihad deyil əslən. Belə cihad olmaz. Bəli, müdafiə cihadı belədir ki, məfhumu belə. Düşmən girir sənə torpağa, qəflətən. Gücün varsa müqamət elə, göstər. Əgər yox, gücün çatmasa, ya sülhə gəl, ona görə sülh mövzusunu nöşə qoyub da alimlər. Sülh məsələləri. Yoxsa elə döyüşmə elə, deyərdilər, yox elə, axıracan döyüş öldüyünə. Gördün, sülhə də gedmədilər. Geriyə yol varsa çəkil, çəkil, yenə necə basıq salsan çəkildi. Sonra qüvvətləndən sonra gəl al oranı, çıxart onları. Əslən, müdafiə cihadının məfhumu budur. Bəli, bəzi hallarda, məsələn, istisnalar var. Daş mühasirə alıblar kəndi, şəhəri. Qırırlar hamısını. Onda hə. Onda döyüş axıracaq. Çünki görürsən, sülh də gedmir. Danışırlar, qəbul nəmir, hamımızı qıracaq. Onda lab, uşaq da kim silah tuta bilir, döyüşsün. Amma əks halda yox, hələ deyil axı. Yəni, əhkamlar vəziyyətə görədir. Görürsən, namaz fərzdir, 4 rükətdir. Lakin səfərdə vəziyyətin dəyişdiyinə görə hökmü dəyişir. İkiyə düşür. Aydındır. Görürsən, ayaq üstə qılmalıyıq, amma xəstəsənsə, qıla bilmirsənsə, hökmü dəyişir. Oturan yerdə qılsan. Sonra hökmü də yenə dəyişə bilər. Uzanan yerdə də qıla bilərsən. Yəni, müsəlman gərək vəziyyəti uyğun hərəkət etməlidir. Əlhamdülillah, şəriət deməyib, yox, mütləq belə olmalıdır. Vəziyyətə uyğun hərəkət olmalıdır. Və ya məsələn götür, bu da yəni seçilən alamətlərimizdən də əhlüsünə və cəmanı. Həmçin, qardaşlar, təkfir məsələsi. Götür təkfiri. Yəni, bugün əsas təkfirdən danışanlar kimdir? Yəni, nə elmi var? Əslən, nə məllimi var? Heç nə? Biz bilmirik kimdir. Nə də, internet, şeyxi də internetdir. Hansı sayt? Təkfirçilərin saytı. Bu elm deyil əslən. Yəni sən əqidəvi fətvalarla qurmaq düzgün deyil. fətvalarla qurulmaz əqidə. Əqidə dərs alınmalıdır, müəllim yandı özdə. Ola bilər, sən əqidəni bilirsən, məsələn, səthi, oturur məsələn, rutsa və ya türkçə, kitabı tohidə oxumusan. Lakin, o demədə sən əqidəni, ola bilər, əqidəni bilirsən, ümumən. Amma təfsilatına sən əqidəni bilirsən. Demə, mən əqidəni tam bilirəm. Elə elmlər var ki, ümumiyyətlə demək olar ki, hər elm müəllim yanında olmalıdır. Onun həm bərəkəti olsun, həm sən düzgün başa düşəsən o əqidəni. Bunlar mühümdür, qardaşlar. Təkfir olub halva. Halva yeməyi ondan çətindir. Yəni, əziyyət çəksən. Hərəkət edirsən. Nə oldu təkfir? Olmaz, bu səhvdir. Bu, Əl-Üsləm Acıman yolu deyil. Yə, baxırıq biz... İbn-i Teymiyyə, əlhəmdə İbn-i Qeymə, başqalarına. Hələ, Məhəmməd Əbdülvahabın özünə. Məhəmməd Əbdülvahab deyir ki, Əhməd Bədəvinin qəbirinə ibadət eləyinə təkfir eləmirəm. Cahidlə ona görə. İmam Əhməd deyir ki, Möhtəzilə, daha doğrusu Cəhmiyyələn sözüm, mən deyəyim kafir olardım. Lakin, onları təkfir eləmirəm, hələ alimlərindən söhbət gedir ha. Çünki cahildirlər. Düzdür, bəzilə belə deyəndə ətrafındakiləri allatmaq üçün deyirlər ki, görürsən, onun sözünə elə çıxır ki, vafşi təkfir yoxdur. Sodadır, yəni qaməti belə dedirsə, deməli, so, təkfir eləmə, qutardır. Murciyyət də. Yox, biz demirik. Biz deyirik, təkfir var, insan kafir ola bilər, müsəlman. Kafir ola bilər. Dində də qala bilər kafir ola, yəni küfür eləyir elə, dindən də çıxa bilər küfür eləyir elə. Lakin, bunun şərtləri var, manilər var və bundan, bu işdən bilən adam məşğul olmalıdır. Hər cahil yox. Və ya bəzilər deyir ki, qiyamətin dediyinə qulaq asa, vaxşı cihad qiyamətiz olmayacaq. Ətrafındakilər belə deyirlər də. Kim deyir ki, gör ki, bunlar dağdı tökmək istəyirlər hər yanı. Mən saxlamışam, ay, deyən uşaqlar, deyən otur, gör ki, bunlar dağını təkmək istəyir, ay, bırax bizi. Birinci, əgər onlar bilsəydilər ki, biraz elmləri olsaydı ki, onlar cihadı elə təsvir edirlər ki, və ya təkfiri. Ən birinci, onlar özləri kafirdir və onlar özləri ki, böyük günah sahiblərdir. Ne üçün? Çünki onlar cihadı deyirlər ki, fardul eyndir. Əgər fardul eynd deyirsənsə, sən gedməlisən. Gedmirsənsə, hər günün burada günahdır. Özdə necə gedirsən, ha? Getsin, qayıtma olmaz. Farduləyin o deməkdir ki, gedmək ya qələbədir, ya da ölmək. Yəni, onlar cahilliklərindən, o bilmədiklərinə görə o farduləyin sözün, farduləyin deyəndə nə məsələlər onun altında gizlənir, görsənir. Yəni, onu deyəndə o sən nə eləməsin? Namaz farduləyindir. Elə bir ki, onlar deyirlər, namaz fard günahı ki, qılmırlar. Təkfir məsələsində də elə yanaşıblar ki, özləri kafirdirlər. Elə çıxır. O, bir dəbə, Darul İslam, Darul Küfürdir məsələsi, dərs deyirəm, məciddə. Nəsə, şəhər edirəm ki, belədir, deyirəm ki, onlar deyirlər ki, hər yan Darul Küfürdir, hətta Məkkədə, yəni. Lakin onlar bilmirlər ki, buraya deməyinə belə mövqə, özlərin problemi salırlar. Ne üçün? Çünki olan o müfəkkirlərindən biri türmədə. O, bir dənə Əl-Hicrə kitabı var, 67-ci səhifə ya 68-ci səhifədədir. Təkfir cəmaatının rəhbərlərindən biridir. Deyir ki, əgər bir yan darur küfürdürsə, oradan hicrət eləməlisən. Eləmirsən, sən kafirsən. Yəni, mən deyirəm ki, onlar bilmirlər ki, bu mövqələrindən özləri kafirdirlər. Çünki hicrət eləmək lazımdır. Lakin indi hərdən belə deyəndə və ya cihad söhbətin atanda ki, onlar özlərinə elə üzürlər axtarırlar ki, elə bəhanələr. Cəmaatda görmürlər üzür. Bir yox, zəmin belə olmazdı, qutardı. Amma özlərinə gələndə deyir, ya indi mən burada verbaba tilib göndərəm, şəli xomsam burada, yəni mən qoyublar ki, burada ya da bəzilər deyir, gedəcəm. Fardul eyndirsə, qardaş, bu söhbət gedmir. Darul küfürdirsə, bu söhbətlər gedmir. O saat dərhal bizim şeyhlərdən dəli gətirirlər. Əslində, bizim şeyhlər təkfir edirlər, saray əmləri zad deyirlər. Nə ən yüngülüdür bu. Ona görə qardaşlar, yəni ha nə üçün deyirəm o dəstə? Belə dediyimdə axırda dedim ki, deməli onlardan söhbət gedir. Dedim ki, kim desə ki, yəni onlardan da, onlardan. Kim desə ki, buna Azərbaycan İslam dövləti şey darı küfürdür, kafirdir. Onlar bu yeri götürüblər dəstən. Sonra biri mənə zəng eləyir. Bir müddətdən sonra söhbət onlardan gedirdi də. Yəni dərsdir. Dərsə tam qulaq asanda, çünki mən əgər hələ deyirəm dərsdə ərdən görürsən səhv olsa, dərhal uşaqlar mənə deyir. Və ya dərsdən sonra deyir, mən gələn dərsdə deyirəm ki, yoldaşlar, o məsələ belə idi. Hə. Yəni orada heç bir problem yox idi da. Yəni söhbət onlardan gedirdi. Onların dediyi ilə, yəni demək istəyirəm. Sonra bir müddətdən biri keçir, sonra mənə deyir ki, biri Şeyh, salam aleykum, özü salam verir, hə. Ola aleykumlar da xeyr. Atlarından biri alamətlərinə aleykum. Hə, yəni deyir ki, tanımırsan, rəngəndən keçməmsənsə olan, yəni sənə aleykum sələm. Hə. Neysə, zəng eləyir, deyir ki, Şeyh, salam aleykum, bəs siz deyirsiniz ki, kimdirsə ki, bura darı küfürdür, kafirdür. Yəni kimdir, yəni ümumən də hamısı. Mənə başa düşdüm. Dedim, ara, yox, nə danışsan, məli, dedim, ara. Hə, hə. Hərif neyini? O parçanı götürüb dəstən kəsib, bunu da götürüb, deyib ki, hə, yazıb ki, qamətin yalanı. Ne üçün? Yəni, burada məqsəd nədir? Cəmat qulaq açmasın. Və nə qədər ki, allanıb belə. Əslində, ona inananlar, demək istəyirəm ki, sizi alladıblar. Alladıblar, və salam. Nə qədər ki, inanıb, bəs hani Allah subhanət hələ deyir, əgər bir fasik gəlib xəbər versə, onu dəqiqləşdirin. Hani o Rabbani yol? Vallahi insanlar, müsəlmanlar Qur'an, sünnəyə, sələfi fəhmini tətbiq eləsələr, heç bir problem olmaz. Lakin xələl nədir, tətbiq olunmur ona görə. Adı yeməkdə, sünnə tətbiq eləsək sağlam olarıq. Lakin rayiyyət eləmir yaxı. Bəzisinə rayiyyət eləyir, bəzisinə yox. Ona görə qardaşlar, bax belə. Yəni, çox məsələlər var əlamətlər əhl-i sünnə və cəmanın. Yəni, bidətdən uzaq düşmək, yəni, təfsirdə, hədisdə, ancaq səhih rivayətlərə rayiyyət eləmək, zəif rivayətlərdən çəkinmək, bu da əlamətlərdəndir. Çünki bidət əhli nəyinir? Zəif rivayətlərə çox gətirirlər. Onlar fərq qoymurlar, biz yox, fərq qoyuruq. Sonra kəramətdir, övliyadır və s. başqa məsələlərdir. Rusa, yoxa söhbət dedik ki, nə qədərsə alladıblar ya təklifləri. Sonra inşallahdır. Rafsilər də gəzirlər o şeyləri. Özə yazılıb qanatın yalanı. Və ya məsələn o veriliş var idi ya, aynəsdə. İslam və demokratiya. Onu da zapis ediblər, o da qurumadır. Orada çağırıblar İslam və demokratiya. İslamla demokratiyanın yaxınlığı var. Yox. Orada söhbət nədən gedirdi? Orada İslam demokratiya bir dənə deputat idi. Dini qurumlardan nümayəndə. Dini qurumlardan bir dənə deputat. Üçümüz oturmuşuq, o şübdə danışırıq. Nə lazımdır deyirəm, demokrat İslam dövrzal, harda yananı, Fransada. O da səbəbi nədir? Çünki kilsə idarə edirdi. Xristiyan ölkələri gördülər ki, inkişaf eləmir, inkişaf qoymur. Kilsə elmin əleyhinədir axı, inkişafın əleyhinədir. Ona görə məcbur oldular xristiyan ölkələri kilsədən ayrılmaq. Ona görə dedilər ki, din dövlətdən ayrıdır. Yəni, mənası odur ki, xristiyanlıq dövlətdən ayrıdır. Amma İslam yox. İslam hakimdir. İslam qayda-qanunu idarə olunur da axı. Deyirəm ki, bu Fransada yanım, nə lazımdır deyirəm. Sonra axırda gəlsin bir dənə elə məqama. Jurnalist də soruşdu ki, sən istəyənsən ki, yəni söhbət indidən gedir də. Sən istəyənsən Azərbaycan İslam dövləti olsun. İndi də, yəni söhbət indidən gedir. Mən deyim ki, mən demirəm, Quran sünnə tətbiq edir. Yəni söhbət indidən gedir. Yəni indi mümkündür öyle xalqı söyləyir. Hə, biz ona hazır deyilik. Hə. Mən deyirəm ki, çox olsa qanunlar şəriəti zidd olmasın da. Belə yavaş-yavaş da. Hə, dedim əgər qanunlarda şəriətə zidd var, dedim əlbəttə var, dedim hicaz, söhbət budur. Bunlar nə yeri götürüblər, kəsiblər? O yeri ki, o mənə deyəndə ki, sən istəyirsən Azərbaycan İslam dövləti olsun. Yəni söhbət indidən gedir, söhbət o ki, indidən gedir. Mən deyirəm ki, mən demirəm ki, Quran sünnə tətbiq eləyir. Mən demirəm ki, Quran sünnə tətbiq eləyir. Mən demirəm ki, Quran laf belədir. Gördünüz. İstəmir, İslamı bax belə düşməz ol. Problem nədir? İndi gəlib bir nə deyir ki, Allahdan deyir, ala buna baxır, so, kafir, so. Yəni, belə Allahdan onda nə var ki onda? Əslində, mən o verilişə gedməmişdən qabaq, İbn-i Teymin oxudum, siyasi şəraiyyə, İbn-i Teymin də var elə kitabı. Orada İbn-i Teymin sözüdür bu. Deyir ki, kim desə ki, ancaq Quran sünnə tətbiq olmalıdır, xətali. Əsas odur ki, qanunlarda şəriyyəti zidd olmasın. Çünki deyir ki, məsələn, İslam hər şey şərh eləməyi baxır. Məsələn, İslam deyir ki, adil olmaq. Amma adilliyin növlərinin hamısını deməyir. Deyir, harada adilliyi var, o İslamdır. Aydın, İbn-i Qeymiyyə sözdür əslində. Hə. Sonra bir müddət keçdi, yayıldı, allandılar, getdilər olan yanı ki, sadəcə laf doldu, sadəcə dönə bilmir ki. Hə. Sonra təqiqləşdirdilər ki, akası, bu Allah, alladıblar onları. Onlar əslində alladıblar, allanmışdılar, azmışdılar. Çünki xavariclərinə murcilə görə hakimə qarşı çıxmaq olar. Bizə görə olmaz. Xavariclə görə yəni ən əfsən əməllərdəndir və əsas da hələ bunlar hələ həmişə çıxırlar tarixən. Osmana qarşı çıxdılarsa Əliyə qarşı da başqalarına nə danışsan. Qaldı ki hakimin səhvin demək var. Var şəriətdə. Amma necə? Necə? Necə? Məsələn necə? Səlim Müslümdədir, gəlir ki, tutursan əlinə, çəkirsən qırağı, nəsət edirsən. Nəsət edirsən ki, belələmə, bu olmaz, bu belədir, belədir, belədir. İndi sən deyirsən ki, mən ona necə yaxınlaşım? Yaxınlaşım, axıram bir dənə vuracaq başımdan, oturacam yerimdə. Hə, yox, əslən, əgər ona deyə bilmirsənsə dərhal, yandakilərə deyir, çatdırsınlar. Bu qaydalar var. Əgər yandakilərə də deyə bilmirsən, çox dua elə, və salam, başqa yolu yoxdur. Yəni, çünki islahın yolu var, islahın. Yəni, bizdə belə deyirlər. Yəni, başqa formada demək islah o islah olmur əslində. Əslində, fəsada gətirir çağda. İndi, məsələn, baxın da, indi Tunisdə nələr baş verdi, Tunisdə nələr baş verdi. Məsələn, düz deyə bəzilərinə ləzzət verir, amma tələsməsinlər də, yəni, o demək deyir ki, yaxşı hakim, yaxşı devirdilər. Sonra, yəni bir qardaş gəlib oradan Misirdən, deyir, deyirəm necə idi, deyir, hüsnə, deyir, lomla yatmırdıq gecələr, lomla yanmışdıq, belə ki, bu saat girecəklər qapıdan oğrular. Əminəmanlıq yoxdur. Gedib. İndi o, hasan o yığılacaq, indi kim gələcək eləm, Allah bilir. Çünki, birdən başladı, nədən başladı? Bir dənə bulki satan küçədə, gəlib polis, aldılar yeşiyin əlindən, benzin töküsünü yandırdı Tunisdə. 5-10 dəfə yığışdı, 10 min, yığışdı, sonra devirdilər bunu, qaçdı. Sonra keçdi bu Misirə, indi Libyada gedir, Fırat seslər, başqa yerlərdə. Əslində, bu, sənə eləyirlər bunu, hə, eləyirlər, hə. Sən necə deyim, ümumiyyətlə, hər şeyində başladı Sudandan, əgər fikir verdirsə. Çünki bu saat, xüsusən müsəlman üçün xaritələrə dəyişirlər. Daha da balacalaşdırırlar, daha da bölürlər. Bu, siyasət aydındır. Yəni, indi bəzilər də uyur ki, hə, bunu deyişik. Amma tarix göstərir ki, birinci tarix göstərir ki, kim hakimə qarşı çıxıb xeyrə çatmayıb. O birisi gələndən sonra cəmaat deyib ki, əvvəlki zormuş, əvvəlki nə yaxşı idi. Yəni, bu tarix bunu göstərir, yalışlar. Yəni, islah yolu, islah bizdə necədir, əhlüsünə var cəmaatı, islah yolu. İslah hakimi devirməyin olmur. Hakim laf mömin olsa necə lazımdır? Məhkumlar əgər şəriətə uyğun olmasalar, o idarə elə bilməyəcək oranı. Gecə-tecə onu devirəcəklər. Bizə görə islah cəmaatdan başlayır. Allah subhanətə Quranda deyir də, biz öz-özümüzü dəyişməyincə, Allah bizi dəyişməyəcək. Həm də hər yerin hakiminə fikir görsün, hələ oradan gəlir. Məsələn, hansı yeri, məsələn, götür hansı yeri istən. Hansı yer isə başqa ölkədən gəlmir ki, məsələn, bizdə tutaq ki, Afrikadan gəlmir ki, cəmaatı içindən çıxır da. Sən cəmaatı düzəl, yaxşı çıxsın. Hakim pis etməli, cəmaat pisdir. Allah subhanətə da cəmaatı uyğun hakim verir. Bu belədir, qayda belədir. Düzdür, olub, bu deməkdə öyle, biz demirik, hakimlər məsumdurlar, hakimlərdə də səhv var. Hərdən görürsən zülüm var və s. və s. Lakin islah yolu ona qarşı çıxmaq olmur, onu devirməklə. O çıxış yolu deyil. Biz əgər islah istəyiriksə, hakimi devirməklə yox. Yəni, ona görə fikir verir tarixə, bəzən gətirirlər bəziləri Hüseynin o addımı, radiyallahu anhın. Biz de sahabidir, biz deyirik iştihad edirik. Lakin onun səhv olmasa nədə sahabilər onu dedilər. Bəzilər gətirir ki, yox Hüseyn, yaxşı Hüseyn belə elədi, nəticəyə baxaq, indiyəcə əziyyət çəkirik. İndiyəcə əziyyət çəkirik. Ona görə qardaşlar, Əhlüsünnə və Cəmaət seçilən əlamətlərindən biri nədir? Hakimə qarşı çıxmamaq. Düzdür, bu demək deyil ki, susa, yox. Sözün varsa, qardaş, imkanın varsa diginən. Yoxdursa, dua elə və salam. Peyğəmbər salsın nə deyirdi? Duayı bəziləri bilsən, biz çox o da zəifləmişik ki, hərdən sahabilən, sələflən, sahabilən həyatında danışan deyir, yox, bu nağıldır. Ola bilməz belə adam olsun. Duanın əzəmətliyi və sanı Peyğəmbər salsın deyir ki, dua möminin silahıdır. Əgər biz belə eləməyiciksə, əlhəm də belə eləyicik. Belə eləməyiciksə, belə. Əlhəm də yollar var bizdə. Yəni, bunda da bax, qayda, ədəb budur bizdə. Və salam. Yəni, bu da mühüm məsələdir. Çünki bəzilər danışır, çıxırlar, nümayişlər, zadı. Yəni, bizim əqidəyə görə, Əl-Üslü Macim əqidəsinə görə, minhəcənə görə, üslubuna görə olmaz bunlar. Bunlar islah yoludur. Belə islah olmur. İndi sən bax da, indi bəzilər danışır Misirdə. Yəni, baxaq, nə olacaq hələn? Hələn bunu yığışdırmaq lazımdır. Hələn kim olacaq, Allah bilir. O, ixvanların böyüyü danışırdılar. Özür də bilirsiniz, yəni, Misirin də iqtisadiyyəti, necə əhalisi çox böyüydü. Yəni, 80 milyondur, az deyil. Özür də Misirin əhalisi, qardaşlar, o insanların təbiətinə də fikir vermək lazımdır. Məsələn, götür İraqın əhalisinin təbiəti. Tarix boyu orada gərək diktator olmazsan. Tarix boyu orada diktator olub. O cür idarə eləyə bilib. Onlar demokratiya zad, Amerikan demokratiyası. Onlar başa düşmür hələ şey. O İraqda keçmir. O keçməyəcək də. Hə? Keçməyəcək də. Keçməyəcək də. Çünki orada tarix, tarixdir, qardaş, tarix. Tarix özünü təkrarlayır. Orada həmişə diktator olub. Diktator idarə eləyib. Ona görə Amerikanlar girəndən sonra, devrəndən sonra dedilər, abi, səhv elədi ya. Saddam Hüseyin əlaymış. Sadəcə Saddam Hüseyinə danışıqlara gedib razılaşmaq lazım idi və salam. İndi onu yığışdıra bilərlər. Haçan yığışacaq, Allah bilir. Sonda görsən ki, bölünəcək, qutardı. Hansı ki, o siyasət ona gedir. Həyatdan çıxarmayın, ha. Sudandan başladı ya. Sudanı böldülər. Ona görə, qardaşlar, biz belə məsələlərə gerək gedməyib. Sən hissiyyatlara uymayaq. Yəni. Bəli, problemlər var. Problemlər var. Lakin çıxış yolları çoxdur, əlhamdülillah. Çıxış yolları şəriətə uyğun olmalıdır. O şeylər ki, şəriətə uyğun deyil, xüsusən alimlər, alimlərimiz əlhamdülillah deyiblər. Bu problem nədədir indi? Bakıda da bu problem budur. Deyirsən, qardaş, hakimə qarşı, dövlətə qarşı olmaz çıxma. Ha? O sırasında şübhələnirlər. Deyirlər, ha, bu deyirsən ki, beşikdir və ya yapın üzvüdür və ya, ha, və ya, ha, hakimə yaltalıq eləyir ki, cif versinlər ona. Belə balacalar danışır məclisdəndə, zikir məclisdəndə. Səfihlər, ha, belə deyirlər, ha. Deyirlər, yalta, sara, alim, qorxaq, deyilim, ha, villa almaq üçün hakimlər nəsə, danışırlar, da nə danışırlar. Ona görə bunlar səfih deyil, bunlar səfih söhbətlər. Əlhamdülillah, bizim mövqeyimiz var, qoxmuruq, bu yaltalığı deyil, qoxmuruq. Bizim mövqeyimizdir, qardaşlar. Belə mövqeyimizdə əvvəllə olur, və salam. Aydındır, qardaşlar. Allah bilir. Bak, qanunlar belədir ki, qanunlar belədir ki, qardaşlar. O qanunlar ki, şəriətə ziddi tabi olmaq vacibdir. Hə, amma, yol, namaz qılmaq, məsələn, adi götür, yol hərəkəti qaydaları. Əgər biz pozuruqsa günah qazanırıq. Yol hərəkəti qaydaları şəriətə ziddi. Və ya məsələn, elə qanunlar var, çox qanunlar var ki, İslamda yoxdur şəriətdə. Amma bağlılığı var şəriətlə. Aydındır, kökü şəriətdir. Çünki şəriət qanunlar nöşkədir, cəmatın salamatçılığı üçün, salamat yaşamaq üçün, adilliyin olmağı üçün, bir-birlərinə əziyyət verməmək üçün. Əşkəri də həmçinin. Əşkəri bəzən o balacalar deyirlər ki, əşkəri tağut və s. və s. və s. Əksinə əşkəri getmək lazımdır. Nə üçün? Ümumi məsləhətə görə. Sabah döyüş oldu birdən. Yəni heç də bilmirik. Əksinə getməlisən. Getməlisən. Düzdür, şəriətə müəyyən şeylər, şəriətə müəyyən şeylər ziddir, düzdür. Amma nəyini? O baxanda ümumi məsələyə görə nəyini məsələn? Özü heç bir alim demiyor ki, möhtəbər alim ki, gedmə. Əksinə gedmək vacibdir ki, biləsən, sabah birdən lazım olur. Bilmirik sabah nə olacaq, qardaşlar. Yəni, mən bilmirik nə olacaq. Sabah qardaşlar deyirəm hərdən ki, nə bilirsən, əlkə təzədən kommunistlər gəldi, tökdülər hamısı dənizə, hamısı. O vaxt kimi. İndi saqqala görə indi bəzi problem var. İndi sən, biz demirik ki, sıqıqçı ilə saqqalıdır. Biz deyirik ki, məcburiyyət olanda elə yenə. Daha məcbursansa nə edəsən? Saxlaya bilirsən, saxla orada da. Yox, əgər saxlaya bilmirsən, nə edəsən? Ya öldürürlər səni, ya sənə əziyyət verəcəklər orada. Onda seçim qarşındasan. Amma belə biz demirik. Ya 40 günə gedə, belə heç keyfin pozulmasın. Biz də hələ də demirik, qardaşlar. Biz də deyirik ki, olmaz saqqal qıxmaza. Bodum elə ki, aqamət, 40 saqqalı ged, nə isə elə. Biz deyirik, bu vacibdir. Lakin, o da vaciblərdən biridir. Çünki, yaxşı, sən gedmə, mən gedmə. Azərbaycan düşmən də öl, vətənimiz deyir, qardaşlar. Vətən sevgisi var. O balacalar düzgün başa düşməyib. Deyirlə, yox, olmaz, sevsən, tağutdur, zat. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vətəni sevirdi, Məkkəni sevirdi, Mədinədə çox Məkkəni sevirdi. Bilirsən, dini cəhətdən düzgün deyil. Yox, bax, dini cəhətdən düzgün deyil. Hətta dünyanın cəhətdən də, görürsən, 35 yaşdan sonra başıma ağrıdacaqlar. Sonra onsuz da günaha girəcəksən. Onsuz da günaha girəcəksən, başlayacaqlar rüşvət verməyə və s. və s. Biri var, bir dəfə günah eləyəsən, bir dəfə 50 dəfə. Ən yüngül zərəri götürür. Yo, mən məsləhət edirəm ki, qardaşlar, əksinə gedginə, sadəcə bunu eləyirsənsə, qardaş, əgər hörmətli tanışdığın varsa, özümü yaxşı yerə sal, dinimi yaşaya biləsən və salam. Şu qutardım. Nədir bir ildir, bir il yanım, hamımız əskərdir, mən də olmuşum əskərdə, özü Sovet üçün vaxtında. Rusiyada, indiki Rusiyada. 2 il oldum, namazları da qıldım, oruc da tutdum, əlhamdülillah. Düzdür, çətinlə vardı, amma əlhamdülillah. İndi yox, bəzi qardaşlar elə fikirləşir ki, yox, bu gedəndə bunun üçün ayrıca meçid olmalıdır orada. Namaz vaxtı gələndə hamı çəkilməlidir, bu gedir namaz qılmağa. Bu dastamaz alır, heç kəs bunu toxunmamalıdır. Hələ də yox da. Komandir də şalvağı baldırdan misvaq dəlində. Yox, səhvdir qardaşlar ki, sən 7-ci əsrdə yaşlan. Əli ibn Əbi Talib, Ömər ibn Xattab. Düşkün də öyle oldu. Səhvdir. Çətinliklər var, əlhamdülillah. Çətinliklər var, əskəri gedmək üçün də çətinliklər var. Lakin, əlhamdülillah, çıxış yolları da var. Şəriət çıxış yolları da qoyub. Ona görə, belə məsələdə biraz şey olun. Yəni, çox lazım da öyle. O balacalar fikir verməyin, o balacalar qışqırlar. Yox, yox, qanunla, əgər sən gedməyə bilərsənsə, gedməməlsənsə, sən məcbur... Necə ki, məsələn, polis tutub səni yolda, qanun pozmam sana, hələ boynumu qoyur ki, yox. Yox, necə cərimə eləyəcək səni. Onda verginə, nə eləyəsən? Amma yox, qanunu pozmuşsansa, onda verirsən, qanunu dəyişirsənsə, onda sənin günahdır. Onda sənin üçün rüşvətdir. Onda bax ki, əgər birinci çalış qanunu pozma. Nəinki şeydə? Nəinki yol hərəkəti qanununda? Hərdən qardaşlar deyir ki, biz lev ışıq çəkmişik, nə bilim nə? Nə bilim, dövlət belədir, rüşvət saat, onlar yiyirlər, biz... Ara, indi onlar yiyirlər, sən də yiyməlisən. Namı zina eləyəcək, biz də gedəyik, hamı eləyir, biz də eləyək. Sən müsəlmansan, yaddan çıxanma, sən adil ol yenə. Hamı zalim, sən adil ol. O demək öyle, hamı zalimdir, mən də zalim olum. Aydın qardaşlar, nə işlədirsən, qardaş, çalış qanunu pozma, düzgün yaşa. Ona görə görürsən ki, əgər, məsələn, qardaş deyir ki, saxlayıb tutaq ki, doğrudan pozmuşam qanunu. Balı düşür, yazır balı. onda onunla danışkınla. Eğer güzəşdə gedə bilərsə, çünkü hüküm oca onun elindedir artık. Eğer deyə bilər, güzəşdə gedə bilər, deyər, yaxşı bir də eləmə. Bəzən görürsən olur polisdə, deyir, yaxşı bak, bir də eləməyəcəksənsə yazmıram. Hə. Ama o oca hörmət edirsənsə o rüşvətdir artık. Rüşvət oca rüşvətdir artık. Rüşvət. Ama yo belə olar ki, mesela bak, yazıram kəmər. Eğer kəmər doğrudan takmamışdınsa deyinə yaxşı. O birisini sənə bağışlayıram. Ama kəməri də takmamışsan da veya telefonla danışmışsan onu yazıram. Onun cəriməsini ver, onu da ver. Heç olmaz. Hə. Eğer doğrudan da kəməri takmamışsansa sən çalış qanunu pozmaya. Düzü pozuruq. Pozuruq ama düzgün də öləsində. O qanunlar da ne için de kardeşler? Cemaatın salamat olmağı için. Mesela deyin ki kardeş, remeyin bağlı, bağlı da. Bizde Bakıda necə de? Bağlama, ha, şey bağla, remeyin bağlayır. Ama əslində düzgün şeydir, düzgün əməldir. Qazadır da ola bilər, kardeş, səbəbdir götürürsən. Ve doğrudan da səbəbdir. Kömək eləyir müəyyən qədər, səbəb olur. Ne kadar olub hadisələr? Yandakilər ölüb, bu ölməyib. Səbəb götürdüyünə görə remeyini. Ne kadar işitirəm belə? Aydındır kardeşler. Dedim, ben çok danışmak istemiyorum, çok uzatmak istemiyorum. Bu bazı alamətler idi. Allah subhanahu teala bizi dində sabit etsin. Bizə sələfin o sifətlərinin nail olmağı kömək olsun. Allah subhanahu teala xalqımıza hidayət versin. Allah subhanahu teala müsəlmanlara kömək olsun. Və bizi dində sabit etsin. Salamu aleykum, rahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu, hamdik, və nəşəllahu, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, nə iləhə, n